पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्तम न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक प्रश्न आया है कि गुरु के प्रति संशय हो जाए तो कहा कि गुरु नग में जाता है वहाँ कहाँ तक ये बात है स्वामी जी, संशय का निवारण कीजिए। आप थोड़ा ध्यान दें, जिस गुरु के प्रति आपके हृदय में संशय हो गया उसका बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। आप ऊपर से नग होते कहाँ तक चलेगा, जैसे छत ऊपर से फट जाए और ऊपर ऊपर मिट्टी लगा दे वो वर्षा से तो गिरेगी। बेहतर में थोड़ा भी संदेह हो गया तो उसका त्याग करना चाहिए, पाप नहीं लगता। गुरु कार्य कार्य मजानत उत्पत प्रतिपन्न से परित्याग वो भी नहीं आते। मानुष जने गुरु के लोभ है, पैसा में लोभ है, श्रीमान शक्ति है, मान बढ़ाई चाहते है, लौकिक पदार्थों की इच्छा है, साधना है, ऐसे गुरु कल्याण नहीं कर सकते। ऐसे गुरु त्याग का पाप नहीं लगता। जिनके संग से लाभ होता है उनके त्याग से फायदा लगते है, पर जिनके ऐसे मान दिखते है ऐसे गुरु को जबरदस्ती मानो कोई फायदा नहीं। संशय तो हो गया मन में, अब चिपके रहे हो वहां पर, किंचित बात भी फायदा नहीं है, सिवाय नुकसान कोई फायदा नहीं। साफ छोड़ देना चाहिए, त्याग करने की शास्त्र आज्ञा दी है। जहां हमारे संदेह हो जाए उनको जबर रखो। आप जबरदस्ती कहां तक हो गए, जबरदस्ती चलेंगे नहीं, या फायदा होगा नहीं नुकसान होगा। इस वास्ते जहां संदेह हो जाए उसे छोड़ दो, निश्चिंत हो छोड़ दो। मैं तो यहां तक बात कही है लोगों से कि आपका संदेह हो गया, अब डरते हो गए त्याग कर दे तो पाप होगा। त्याग तो भाई हो चुका, उसका जो पाप होना हो जाएगा उसे त्याग कर देने में पाप आपको नहीं लगेगा। मैंने तो यहां तक कह दिया, वो पाप मेरे को देगा कि स्वामी जी मुझे दो, उसे त्याग का जो पाप लगे मेरे को देना, सब पाप मेरे देगा। आप निश्चिंत हो जाओ, पाप लगेगा ही नहीं। भीतर में आपके मन में शंका पैदा हो गई तो वो भाव तो रहा ही नहीं। अब जबरदस्ती करोगे तो उसे पाप लगेगा, जबरदस्ती गुरु को मानते रहो तो पाप लगेगा, नहीं तो मैं पाप लगने की तैयार रही हूं। आप बिना जो सोचो कोई मेरे पाप कोई शौक है, मैं आपको निश्चय करने के लिए कहता हूँ पाप लगे ही नहीं आपको। या लग रहा तो मैं वो देना, स्वामी ने कह दिया स्वामी जी पाप तो मेरे अर्पण कर दो, सब पाप मैं ले लूंगा। आपके शंका पैदा हो गई तो उसका त्याग जरूर कर देना चाहिए, जरूर कर देना, जरूर कर देना। जबरदस्ती कहां तक करोगे आप, ऊपर से बात करते हो भीतर में शंका होगी। वो त्याग तो हो गया, हो गया, हो ही गया। आप शंका क्यों बोलते हो? भीतर में कुछ भी संशय हो गया, कुछ भी संदेह पैदा हो गया तो ज्यादा से ज्यादा मैं कहता हूँ निंदा मत करो, अपने तरफ सोच जाओ, आपको पाप नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, निंदा मत करो, अपने अलग हो जाओ। कोई कह तो कभी हमारा मन नहीं करता, हमने ऐसा दोष देख लिया हमारा मन नहीं करता, साफ बात कर दो, निंदा पर करने दी तो तुम कोई मन हो तो मन हो, तुम्हारी मर्जी उसे करो, हमारा मन नहीं करता, हजर हर दिया इसमें, संशय तो आपने पैदा हो ही गया, त्याग तो भीतर से हो ही गया, अब उसे त्याग ना फायदा होता है, नफा होगा, नुकसान नहीं हुआ, फायदा होगा। विश्वास में मैं कहता हूँ पाप लगे तो मेरे को दे देगा, पाप लगेगा ही नहीं, पाप कैसे लगेगा, ये कोई पाप नहीं है। आज ये जबरदस्ती चेला बना रहे उनकी अदशा होशी है, सच्चे हृदय वालों को कभी पाप नहीं होता, दोष होता नहीं, सच्चा महात्मा है, अच्छा है, परंतु हमारे मन में संदेह हो गया। उपनिषदों में वचन आता है यानी अवैज्ञानी तानी तो उपास्यानी नोतराणी, यानी सुचरितानी तानी तो उपास्यानी नोतराणी, हमारे में अच्छी बात में बोल लेना, बुद्ध बोल लेना। गुरु जी कहते हैं, खुद कहते हैं, अस्माकम सुचरिता नहीं तानी तो उपास्या नहीं, हमारे में अच्छी बात है तो लेना, हमारे में बुरी बात हो मत लेना। दीक्षांत भाषण में बात है, दीक्षांत भाषण में ये बात, हाँ दीक्षांत भाषण में कही, पढ़ा करके विद्यार्थी को भेजते हैं तब भगवान ने कहा गुरु जी ने, अस्मा यानी अवैध्या यानी सुचरिता नहीं तो उपास्या नहीं, तू छोड़ देना। उपनिषद का वेद कहता है, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता हूँ, वेद कहता है, शास्त्र कहता है, इस वास्ते जहां कुछ भी शंका हो छोड़ दो, आप अपने जब वो अपने धर्म में ना निंदा करो ना प्रशंसा करो ना चिपको, आप तरस हो जाओ, बिल्कुल हो जाओ, कल होते हुए आज हो जाओ, आप मेरी सेवा आज अभी हो जाओ, अभी अभी इसी क्षण पाप बिल्कुल नहीं लगेगा। भीतर में संदेह पैदा हो गया वो तो हो ही गया, अब छिप के कितने रहोगे, कैसे रहोगे, नाहक समय बर्बाद मत करो भाई, समय बर्बाद मत करो, अच्छे संग में जाओ, छोड़ो उनको, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गया वन मोहन गुहार, ऐसे गुरु की शंका हो जाए बिल्कुल छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ये पाप जितना लगेगा मेरे को दे देगा, पाप लगेगा ही नहीं, पाप किस लगेगा, अरे त्याग तो हो चुका, अब ऊपर से कब तक रखोगे, ये सिर्फ कैसे नहीं होगा काम, बिल्कुल ही छोड़ दो, निश्चिंत हो जाओ, अपने अच्छा संग करो। मैं तो ये बात कहता हूं जहां तक बने भाइयों से बहनों से कहना है, माने आप नहीं माने आपकी मर्जी है, मेरा कहना है कि सत्संग मिले अच्छी बातें लो और बुरी बातें छोड़ दो, बुरी बातें उसी तो त्याग कर दो, संबंध मत जोड़ो, किसी व्यक्ति से संबंध मत जोड़ो, अगाड़ी के संबंध भी तंग कर रहे हैं, कोई माँ है कोई बाप है कोई भाई है कोई गुरु भाई है कोई कहीं है कुछ नहीं है, ऐसा फिर एक गुरु जी ने नया जोड़ दिया, आगे तो आप मिटी नहीं और नया जो समझ जोड़ दिया, फायदा नहीं है इसमें, नुकसान है फायदा नहीं है, बिल्कुल क्या फायदा बताओ, माँ है बाप है भाई है सब संबंध हमारा है बहुत होगा सर, एक एक रुचि और जरूरी है, ये बहम है बहम के गुरु में अश्रद्धा होगी तो छोड़ो मत, मैं कह रहा छोड़ तो दिया तुमने भाई, तुमने तो छोड़ तो दिया ही भीतर से, बाहर से छोड़ दो तो निहाल हो जाओगे नहीं दुख पाओगे, उनको चिप के रहोगे तो दुख पाओगे, वो तुम्हें फायदा वो है, अरे भीतर से भगवान नमस्कार कर दो नंदोत कर दो अर्पण कर दो। उपनिषदों में कथा आती है, कथा गुरु जी ने चेले पर तेजी कहीं कैसे करता है तो उन्होंने क्या कहा, वो तैतरीय उपनिषद, तैतरीय उपनिषद है उपनिषद, तो सूचना उल्टी कर दी, तेरे से वोट डर दिया, तुम सूल हो गई, हमारे चाहिए बहनों की बात। वो तैतरी उपनिषद है, तितर होकर गए वो सूल लिया, वो तैतरी उपनिषद है, गुरु जाति नहीं हुए उगल दिया, उपनिषद हम बात है वेदों में, वेद की बात है। इस वास्ते जहां मन नहीं लगे वहां जल्दी छोड़ो, जल्दी अभी अभी अभी अभी शिक्षण भी छोड़ दिया, बस पट छोड़ दिया, बस आपके भला होगा, नुकसान नहीं होगा। मैं कहता हूँ पाप मेरे को लगेगा तो मेरे को पाप में शौक थोड़ी है, मैं कहूँ पाप लगेगा ही नहीं बिल्कुल। इस वजह से निश्चय करता हूँ आप निश्चय हो जाओ, आप निश्चय हो जाओ सब पाप मेरे को देना, अर्पण कर दो हृदय से, ऐसा पाप लगे सब नहीं तुमको, आपका मन तो वहां लगेगा नहीं, जबरदस्ती कहां तक करोगे, रह सकोगे नहीं, तो क्यों अबद करो, अपना छोड़ दो ठीक रहेगा। गुरु विषय में लेख लिखा है वो थोड़ा दिन लंबा होगा, पूरा हो गया ना, फेर दिया अब देना है, एक लेख लिखा है, कई कई बातें मैंने लिखी है, आप पढ़ लेना, जिन जिन भाइयों को जरूरत है वो जरूर पढ़ो, याद कर लो। अभी वो प्रेस में देना है, छपना बाकी है, लिख दिया है, जल्दी से आओ दो भाई, ये छापने वाले हैं उनको कह दिया जल्दी छाप दी, जल्दी तैयार कर दी, पांच पांच दस दस दिन, दस दिन में पुस्तक छाप तैयार कर दी, दस पंद्रह दिन में पुस्तक छाप तैयार कर दी, इस वजह से भी जल्दी काम करना भाई। इस वजह से सबसे पहले ये करो, गुरु जी के विषय में पुस्तक है एक, वो बड़ी फायदे वाली बहुत लाभ की बात है, पढ़ो जैसी है वो मधु पढ़ो पूरी अच्छी तरह से, बड़ी मेहनत करके लिखी है, समय काफी लगाया है, एक बार पढ़ी दो बार पढ़ी पूरी लिख दी फिर पढ़ी फिर पढ़ी, कोई गलती नहीं रह जाए, कोई कमी नहीं रह जाए, फिर पढ़ी, या पुस्तक है आप पुस्तक आ जाइए आगे ना काफी आप पुस्तक है। सत्य की स्वीकृति से कल्याण, ये पुस्तक पुस्तक रूप में आई है, आज ही आई, आज ही मिले मेरे को, हजारों बांटे यहाँ पर रोजाना आए, जब से पन्ने बांट रहे, ये लेख जो है ना जो गीता भवन में बांटा था, ऐसे यहाँ पर भी यहाँ की समिति की ओर से पहले 10,000 पन्ना छपाया था, ये पन्ना बांट दिया तो गया, अब वही पुस्तक रूप से आ गई है, एक लेख विश्वास आप ले लो, पर है, मिल मैं पन्ना दिया है भाई, पन्ने वाली बात है, इसे पुस्तक वाली दुकान से मिल रहा है, तो एक विचार करे, एक लेख और बता दिया, 32 पेज हो गया वो छोटा है लेख, सब मिलकर पूरी पुस्तक 32 पेज ही हो गई, 32 पेज ही एक फरमा हो गया पूरा, विश्वास से इसको ले लो, अब आ गई है पुस्तक यहाँ बिक्री विभाग में है, मुफ्त में ले लो, बिक्री ले लो, एक रुपये लगेगा, एक रुपये लगेगा, 32 पर पेज है, 16-15-32 पेज है, एक रुपये मिलता है, हरेक भाई जैसे ऐसे गुरु जी के विषय वाला लेख भी आने वाला है, अब सब संगम मिट जाएगा भाई, कोई संगम नहीं रहेगी, रहो तो फिर कर देना संगम कर देना, कैसेट भी है स्टॉल पर, गुरु संबंधी कैसेट भी मिलती है, गुरु कैसेट भी है, पॉकेट साइज में पुस्तक है सच्चा गुरु कौन, सच्चा गुरु कौन, अभी आपने जो बताई ना वो अभी तैयार हो रही है, उसका नाम है क्या गुरु के बिना मुक्ति नहीं, ये प्रश्न है, गुरु क्या गुरु के बिना मुक्ति नहीं, ऐसा पुस्तक अभी बन रही है, वो भी सब तैयार हो जाएगा, आ जाएगा, सच्चा गुरु कौन ऐसी पुस्तक है मेरी लिखी हुई, वो देख लो, आप संकोच मत रखो बिल्कुल, संकोच कितने पीता हो गए पता है नहीं, और शरीर है मनुष्य का, ये शरीर मुक्ति का ये मौका है, अभी ये चला गया तो फिर भाग मिलेगा नहीं, माता पिता राजी होकर के पुत्र को देते लड्डू, और वो पैसा भी नाली में फेंक दे तो थप्पड़ लगाते फिर लड्डू देते नहीं। ऐसे मनुष्य शरीर को निकम्मे काम में खर्च कर दिया तो फिर मनुष्य शरीर मिलना मुश्किल है। ये संतों के वचनों में मैंने पढ़ा है। तो शरीर मनुष्य मिला है इसका सदुपयोग करना। अभी निर्थक फैला दिया तो मुश्किल हो जाएगी। अगर ये फिर मिलेगा नहीं, ये मामूली चीज नहीं है। शरीर सब मिले हैं कर्मों से, मनुष्य शरीर कर्मों का नहीं है। मनुष्य शरीर से भगवान की कृपा का कब हो गई करुणा दर दे ही देत इस दो कृपा हुई है। एक तो बिना हेतु स्नेह करने वाले दयालु, वे दयालु कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं। मनुष्य शरीर में अपना कल्याण जल्दी करो, खटपट छोड़ दो। जहाँ गुरु खटपट हो गई और वो खटपट होती है, जल्दी छोड़ो जल्दी, और भगवान के भजन में जल्दी जल्दी और सच्चे हृदय से कल्याण होगा। संदेह नहीं है, विश्वास दे भाइयों से बहनों से प्रेम से कहना है कि ये झंझट छोड़ो। ये गुरु बनाना गुरु से कल्याण होता है। अपना गुरु बनने की शौक वाले पुरुषों ने विशेष प्रचार किया है, असली नहीं है, असली प्रचार नहीं है। गुरु बनने शौक है, आप बनते नहीं, भेज देते नहीं। इस वास्ते गुरु गीता पाठ करो, गुरु गीता पाठ करो। पाठ क्यों करेंगे, तुम गुरु बनाओ, किसी हमें गुरु बनाओ, किसी से गुरु बन जाओ। गुरु बनने शौक है, वह प्रचार किया है, वो आप लोग पकड़ लिया। यह पकड़ लाने लायक है ही नहीं, चेला बनने की जरूरत है ही नहीं। कल्याण से आते हो तो कृष्ण बंदे जगत गुरु, आप जगत में और जगत गुरु कल्याण है, भगवान है कृष्ण भगवान। और मंत्र है कि भगवद गीता, गीता भी नई शब्द आ रही है। सही तो यहाँ आ जा तो आ जा, संभावना नहीं तो अगे आएगी। बहुत सबकी है, बहुत कम बाकी रही है, सब रही है। कृष्ण मंदिर जगत गुरु, सुनो भाई सुनो, गुरु बनाओ कृष्ण मंदिर जगत गुरु, कृष्ण मंदिर जगत गुरु, कृष्ण मंदिर जगत गुरु, जगत गुरु राम कृष्ण को तो पता गुरु। अरे गीता को पढ़ो मंत्र, महाराज का मंत्र है ये पढ़ो। कोई धड़कन नहीं है, कल्याण में संदेह नहीं है। उसके अनुसार जीवन बनाओ, जो जीवन बनाएगा उसे कल्याण हो जाएगा, संदेह नहीं, संशय नहीं, बिल्कुल। इस बात में निशंक हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशंक हो जाओ, निशंक हो, शंका भी बंद करो, शंका भी बंद करो, शोक भी मत करो, चिंता मत करो, भय मत करो, निर्भय हो जाओ। भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, भगवान के कृष्ण मंदिर जगदगुरु, जगदगुरु कृष्ण भगवान हमारे गुरु जी है। कृष्ण भगवान के गुरु बनाने लाभ बहुत है। भक्ति ने लाभ पता तो व्यक्ति हो जाए नाराज, नाराज हो जाए तो वो गुरु को अपराध, अपराध होने से उनका कल्याण होना मुश्किल हो जाएगा। मैंने वो कुछ है जो सच्चा का आदमी बने उसी बात है, जिसके अनुकूल होने से लाभ नहीं तो प्रतिकूल से हानि कैसे हो जाएगी। जिसके सेवा करने से कोई लाभ नहीं उसको छोड़ देने से हानि नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। और भगवान को कह दो भगवान गुरु है, स्वतः स्वाभाविक इसमें गलती भी हो जाएगी तो माफी मांग लेना कि महाराज वैज आप करो, अपनी शक्ति से पूर्वक आप करो, कल्याण होगा। भगवान सब माफी कर देते हैं। जितने जीव है ध्यान देकर सुनो, किसी का भी कल्याण होता है तो भगवान की माफी से ही होता है। सब कर्म अपने भोग कर गए और कल्याण कर ले ऐसा होता नहीं है, ऐसा हो सकता नहीं है। इस वास्ते भगवान कृपा कर गए माफी कर देते, कब सब कल्याण होता है। भगवान की माफी के बिना कल्याण होता ही नहीं। कौन ऐसा पुरुष है जो अपने पापों को सबको भोग करके बनाप कर गए, नहीं होता है, भगवान की कृपा से होता है। अगर भगवान की कृपा करो को सहारा उसे भरोसा कर, भगवान ही हो जाओ शिष्य। आप जानो महाराज, हम नहीं जानते, आप जानो, आप निश्चिंत हो जाओ। भगवान अर्जुन को कहते हैं मास्टर तू चिंता मत कर, तू जिंदगी उग रहे, माम एकम शरण में जा, मेरी शरण आ जा, मैं पापों से मुक्त करू तो तुम दम करो। पापों से मुक्त करेंगे भगवान, आप चिंता क्यों करो? आप भगवान के हो, मंगई वंश हो जीव लोगे, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमरसूदी। आप पुस्तक आधाई है, ये पुस्तक बहुत अच्छी बात लिखी है, जीव के कल्याण की बात लिखी है। पन्ना छपा करके बंटा है बहुत सा, वो खत्म हो गया, फिर दूसरा पन्ना बताया, फिर तीसरा पन्ना यहाँ पर छपाया, फिर पुस्तक आधा चौथी बात आई है, चौथी बार में। इस वास्ते आप भाइयों से कहना पुस्तक दे दो, पुस्तक मिलने में एक रुपया लगता है, एक ज्यादा ज्यादा एक रुपया, नहीं तो मुंह मिलती है मुफ्त में, खूब आप काम में लाओ। एक रुपये की जरूरत कौन है, एक रुपया चीज में आज क्या चीज है? रुपया आजकल बहुत सस्ता हो गया, पहले चीजें सस्ती थी, चीजें सस्ती थी, रुपये महंगे थे, आजकल चीजें महंगी हो गई, रुपया सस्ता हो गया, रुपये बहुत सस्ता हो गया। 5000 आना कर जितना रुपया गया, आने जितना रुपया गया, ये तो सस्ता है रुपया, 9 रुपया है जयराम जी। इस वास्ते निशंक हो जाओ, एक रुपया ने क्यों देखी है, मैंने देखा इसमें, मुझे एक रुपया 10,000, 10,000 से भी 10,000, सब भाई बहन सब दे दू अच्छी तरह से, जैसा कम मिल जाए, आप छापेंगे हमें क्या मतलब, हमें क्या मतलब, हमें ले लो पुस्तक, छापनी पड़ती नहीं छापनी पड़ेगी, ऐसा में बैठे गए 10,000 खत्म हो जाए, जल्दी छापोगे, शिकायत करते हैं, कहते हैं हम छाप देंगे, कम से कम ये बिके तो सही, 10,000 पुस्तक क्या चीज है, आप कितने आदमी हो, कितने भाई, कितने बहन है? इस वास्ते निशंक हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निशंक हो जाओ, शंका मतलब कोई भी हमारे को भगवान का भजन करो, भगवान का सहारा लो। आजकल गुरुओं की बड़ी बेइज्जती है, बड़ी फजीती हो रही है, ऐसे लोग उन्होंने मैम घाल दे, हमारे गुरु बना लो, गुरु बना लो, नुकसान है, नुकसान फायदा नहीं है, गुरु बनने में नुकसान है, गुरु बनाने में नुकसान है, चेले का नुकसान है, गुरु का नुकसान है, गुरु का नुकसान ज्यादा है, वो समझते नहीं, वो रुपया आज यहाँ बस आज हो गए। हमने सुना है देवी भागवत में आया है कि कलयुग आने पर साधुओं के और ब्राह्मणों के बीच में राक्षस आएंगे, राक्षस वे भगवान का भजन सुना देंगे, अपने शरीर पर पूजा पर करवाएंगे, हमारी पूजा करो, हमारा ध्यान करो, हमारा जप करो, हमारी पूजा पूजा, ऐसे राक्षस आएंगे, कोई ऐसा कह तो समझना चाहिए वही राक्षस वही है, ये वही है देवी भाग तुम्हें ऐसा सुना मैंने। इस वास्ते आप डरो मत, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, कृपा करो नाथ, मैं जानता नहीं, मेरे को पता नहीं, मैं हे नाथ मैं अनजान हूँ। स्कंद पुराण में गुरु गीता आती है, स्कंद पुराण में आती है, स्कंद पुराण भेज ली है, स्कंद पुराण देख लिया, कहीं कहीं वहां लिखी है, वहां लिखी है, वहां देखी है, गुरु गीता आई नहीं है, किस कहाँ की है पता नहीं है, हम लोगों में ढूंढ रहे, हम लोगों को पता नहीं लगा मूल गुरु गीता कहाँ है, पता नहीं लगा है अभी तक, तो अभी खोज में है हम लोग, पुस्तकालय में खोजते हैं जगह जगह, अभी तक पता लगा नहीं है, कोई लगा क्या पता, पता नहीं लगा भाई, ये भाई खोजते हैं सभी, इस वास्ते फंसो माता। गुरु गीता कहाँ लिखी है था नहीं, हम तो जानते हैं, हमें गुरु के प्रमाण में गुरु गीता का प्रमाण भी हमने दिया, परंतु पीछे खोद करी वो पुस्तक कहाँ है जो मिली नहीं है, हमने गुरु को पकड़ने गुरु विषय में लिखा है, उसमें गुरु गीता का प्रमाण भी दिया है, परंतु खराब है कहाँ, किस पुस्तक में है, अभी तक मूल मिला नहीं है, अभी तक खोज में, आपको इतना आदमी बैठे हो, आपको पता हो तो बताओ, अमुक पुराण में अमुक जगह भी गीता है, खास बात हो तो बताओ, आप इतने बैठे हो, बताओ हमने तो देखा, आपने तो मिला नहीं है, हमारे में नहीं मिला है, पुस्तक वाले में देखा है, उनमें भी नहीं मिला है। उसमें लिखा है कि सद पुराण में है, सद पुराण में सब देखा नहीं है, है नहीं। आपको मालूम हो तो बताओ, कोई मालूम नहीं बताओ भाई। इस वास्ते ब्रह्म में मत बोलो, सच्चे हृदय से भगवान में मिल जाओ, कल्याण होगा। सरल समूह उपाय का है इसमें, सरल समूह उपाय सर, हे नाथ हे नाथ, राम राम राम राम, जो आपको नाम प्यारा लगे, जिस नाम पर आपकी श्रद्धा हो, जिस पर आपका विश्वास हो, वो नाम जपो और कहो हे नाथ कृपा करो नाथ, मैं जानता नहीं हूँ, मैं कुछ समझता नहीं हूँ, हे नाथ आप कृपा करो, ऐसे पुकारो सरलता से। भगवान जल्दी सुनते हैं, जो आतुर होता है दुखी होता है उसी बात बहुत जल्दी सुनाई होती है। बालक भी रोता है और भीतर से रोता है तो माँ का सब काम छूट जाते हैं, दौड़ कर आती है। इस तरह से भगवान करते हैं, बड़ी कृपा है। आप पुकारो हे नाथ हे प्रभु, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, किसी की बात मत सुनो। मनुष्य में ठगाई बहुत है, आज का नकली साधु है, नकली ब्राह्मण है, नकली खत्री है, नकली वैश्य है, नकली शूद्र है, नकली सब नकली नकली हो गए, चीजें वस्तु नकली, वास्तव नकली, हमें पूछते गए इतनी बार, ये तो सब नकली नकली नकली बनावटी बनावटी बनावटी कल्याण होता है, वही नकली से कल्याण देता, वस्तु नकली, घी नकली, दूध दही नकली, दूध नकली नकली दही, अधिक नकली, मिर्चा नकली, बोरिया पाट कर पाट कर पीस करके मंगा दिया, क्यों काम किया वह आत्मा मैंने बताया है, सब नकली। इस बात से साधु भी निकली, गिल्टी भी निकली, हमारी बात सुनो, मैंने मेरी बात मान लेना तो नहीं है, शास्त्र में बात की वो जरूर मानो, मैं भी मानू आप भी मानू, मैंने कह दी मान ली, कोई जरूरत नहीं, सब नकली सब नकली, तरह तरह नकली नकली नकली नकली, तंग आ गए हम लोग भाई। इस वास्ते नकली से डरो मत, कल्याण नहीं होता तो प्रसन्न कैसे होगा आपका, अकल्याण कैसे होगा, नकली से कल्याण नहीं होता, बता भी नहीं थी। निश्चिंत हो जाओ, आप सब निश्चिंत हो जाओ, गुरु गीता का प्रमाण है, कोई शास्त्र में कहाँ आती है मूल में, हमारे को पता लगा है नहीं अभी तक, अरे खोज है हमारी पर मतलब मिला नहीं हमारे भाई भी, आपको कुछ मालूम तो बताओ, नकली नकली बातें, नकली नकली मत, गुरु बड़े नकली चेला है नकली, गुरु शिष्य मन नंद भद्र कर देखा, एक सुने एक नहीं देखा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं गुरु शिष्य बंद बद अंध बदरी कर लेगा, गुरु तो अंधे चेला वो बड़ा वाला, गुरु को तो देखता नहीं या चेला सुनता ही नहीं, जयराम जी कैसे कल्याण होगा, गुरु शिष्य अंध बदरी कर लेगा, एक सुने एक नहीं देखा, गुरु तो देखता नहीं चेला सुनता ही नहीं, जयराम जी कल्याण जाएगा। हरे शिष्य धन शोकर हरे गो घुर धोल नर्क में पड़े, हरे शिष्य धन शिष्य पेट में चले रहे अशोक, आप इतने बैठे भाई इतने बैठे, इनमें जिन्होंने गुरु बनाया क्या शोक दूर हो गया, एक कभी दूर बताओ, अब का दूर बताओ भाई, आप बताओ कई चेला बनाए हुआ, हरे शिष्य धन शोकर हरे वो गुरु घोर नर्क में पड़े, घोर नर्क में पड़ेगा, आप कृपा करो गुरु दो हृदय में जावे, गुरु जी मेरे को नहीं जावे, आप सच्चे हृदय से छोड़ दो तो बेचारा कुछ बच जाएगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, आप गुरु मानते रहो तो आप हो जाएगी, घोर नर्क में पड़ेगा, हरे शिष्य शोक धरे उसको गुरु घोर नर्क में पड़े, तुम खून दर्श के फंसा हो जाए। इस बात नहीं कहते, बस जो विनती शंकर कोई गुरु धवन तैयार कोई इस ऊपर में अरे गुरु गोविंद दोनों खड़ा किसी का रूप आए बलिहारी गुरुदेव की मन नहीं बताए बलिहारी गुरुदेव की। अरे बलिहारी तो दोनों खड़ा हुआ तब है कोई गुरु मिला हुआ एक आत्म में सच्ची पैदा में सच्ची बात करना सच्ची गणा सच्ची गणा गुरु गोविंद दोनों खड़ा। आपको देखा गुरु गोविंद दोनों को किसी ने देखा बताओ बात कर रहे गुरु बलिहारी गुरुदेव की। अरे दोनों खराब है तो गुरु और गोविंद दोनों खराब है तो बलिहारी गुरुदेव की है। अरे गुरु खड़ा है ही नहीं कोई बस ठगाई कोई ठगाई कोई ठगाई कोई ठगाई नहीं तो बताओ कि आप इतना किसी के सामने बताओ कि गुरु जी गोविंद दोनों हमारे सामने आए ये भी बताओ। सुना मैं बहुत ही बहुत सुना है ठगाई है कोई ठगाई नहीं विश्वास हमें वो कहते हैं सच्चे हृदय से गुरु मिल जाओ और सरदाई हे नाथ मैं जानता नहीं महाराज अनजान आदमी होता है सदा निर्दोष होता है आप कहते तो मैं जानता नहीं हे नाथ मैं जानता नहीं कृपा को मैं जानता नहीं हे नाथ राम राम राम राम राम राम राम राम राम आप जो नाम अच्छा रहे नाम जब करो कहानियां आती कही गई डरो मत सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ उसमें कल्याण है इसमें संदेह नहीं है ऐसी बात पक्की बात है। क्या मुझे थे इस बार से डरो मत भयभीत मत हो कोई डर हो तो हमारे कह देना भाई हमारे जितनी सेवा हो सके आप लोग हम कर देंगे भाई। अरे हम नहीं जानते हम क्या बताएं पर जानते उस समय हम कपट नहीं रखेंगे चालाक करेंगे नहीं ठगी करेंगे नहीं आपको धोखा देंगे नहीं सच्ची बात कह देंगे आप निश्चिंत हो जाओ आप चिंता क्यों करो। अरे भाई आफत तो होती तो किसी बताने वाले में होगी आप भी थोड़ी आफत होगी तो आप लगा तो मेरे को लगेगा आप उसको लगेगा आप निश्चिंत हो जाओ आप जो सच्चे हृदय से हे नाथ भगवान को पुकारो कहते गुरु बिना भगवान सुनते नहीं तो मैं कहता हूं तू लग जाओ भगवान में समझे नहीं हे माता बहनों को गुरु बना दी पति ले को गुरु स्त्री नाम स्त्रियों के लिए गुरु बनाना निषेध आता है। अग्निर्देवो द्विजाति नाम वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु और पतिदेव को गुरु स्त्री नाम सर्वस्व अभ्यागत गुरु ये शब्द है। अग्निदेव हो द्विजाति नाम जितने ब्राह्मण है उनका अग्निदेव है उनकी पहचान है शिखा आज शिखा सोनी से भाई जयराम जी जी बहुत से आदमी देखो जो शिखा नहीं से मिलेगा अपने देवता का से नाम नाश किया नरकों में जाए तो पहले ये जाएंगे नरकों में काम पड़ेगा ना तो पहले ये जाएंगे। इनको पूछो कि तुमने शिखा छोड़ी किस ब्राह्मण के छोड़ी किस ग्रंथ के छोड़ी किस महात्मा के छोड़ी ऐसी शिखा छोड़ दी नरको मामा का पहला तो मरा बताऊंगा जाओ पता नहीं तो बताओ मेरे को किस प्रमाण से आप छोड़नी है किस शास्त्र में कहा छोड़ने का बताइए किस गुरु ने कहा किस ब्राह्मण ने कहा किस संत ने कहा किस महात्मा ने कहा बोलो नहीं तो दल को माफ जाओगे कौन हो गए रोके कौन जो शास्त्री अवहेलना करते हो शास्त्री का तिरस्कार करते हो साफ ऐसे बन गए हो। मुसलमानों को बनाने की बड़ी सुविधा होगी दो चीज चोटी धोती धोती छोड़ दी चोटी छोड़ दी बैठो इतने बैठे बैठे तो नरकों में जाने का पहला रास्ता आपका होगा मुसलमान बनने का आपको पहला होगा ईसाई बनना आप पहले बनेंगे क्योंकि दो काम उनको छोड़ना पड़ेगा धोती देनी पड़ेगी थी धोती देने की जरूरत नहीं है चोटी जो तो है ही नहीं आपके जयराम जी आप बैठी आधे मुसलमान तो आप बन गए बाद अभी बढ़ा देंगे बस खत्म हुए काम जो साफ किसी शास्त्र में निषेध देने का उसको छोड़ दिया, यार गुरु जी वास्ते फंस गएगा, गुरु जी है उनमें हमारी अशुद्ध हो जाएगी, ऐसा तो कुछ जानवर होता है ये अश्रद्धा नहीं तो और क्या है, चोटी छोड़ दी धोती छोड़ दी ये अश्रद्धा दी तो और क्या है बताओ, जाओ उतर दो कोई बताओ, सिखाओ सूत्र छोड़ दिया ऐसा क्या हो गई, गुरु के छोड़ने में तो शर्म आती है, ऐसी का छोड़ने में शर्म आई ही नहीं, धन कर्ज महाराज आपने लीला अजब दिखाई है, धर्म गया पाताल सब इतने वन बेधर्मी छाई है, धन कर्ज महाराज आपने लीला अजब दिखाई है, विधवा लग गई पान साहब ने देश रूपा मुस्काई है, नित करती श्रृंगार देह कर स्वागन भी शर्माई है, नित करती श्रृंगार विधवा स्वागन भी शर्माई है, धन महाराज कर्ज महाराज आपने लीला अजब दिखाई है, जामा अन्ना गया छोड़ पगड़ी फार बुहाई है, पैर कोट पतलू शीश में टोपी घोर जमाई है, धन महाराज कर्जू महाराज आपने लीला दिखाई है, जामा अंगा दिया त्याग पगड़ी थोड़ भाई कितने पगड़ी देखो पगड़ी कितने करना है, पैर कोट पतलू शीश पर कोट टोली घोर जमाई है, धन महाराज कर्जू महाराज आपने लीला दिखाई है, ये गजू की लीला है, ये नरगजों की रास्ता है, लगो चलेंगे ये स्वांग है, इस बार से कृपा करो कृपानाथ ऐसा मत करो, हाथ जोड़ कहते हैं आप मत करो ऐसा, आप जरा ध्यान दो, हम क्यों कहते हैं, हम क्यों कहते हैं, आपके छोटी रखने से हमारा फायदा हुआ, आप धोती पहनोगे तो हमारा फायदा होगा, हमारे धोती में दुख आने क्या, आप धोती पहनोगे हमारे दुख दुकान में बिक्री होगी ज्यादा, क्यों आपकी कृपा करो कृपा ना तो आपके कल्याण के लिए कहता हूँ, मेरे को दीखता जैसा कहता हूँ, आप विचार करो निशंक तो तुम पैसा बच करते हो, तुम इस लोभ में आकर कहते हो, तुम से भ्रम में आकर कहते हो, तुम भूल कर कहते हो, कौन कोना वो कोना करता है, चोटी दो छोड़ने का लेना हो जाएगा, बाधा लगेगी बाधा, इस वास्ते भाई ऐसा मत करो, शास्त्र विरुद्ध क्यों चलो, ऊंधा क्यों सुनो, सुंदर सब तो अच्छी बात है, अब छोटा नहीं सुनो उल्टा तो चलो, ऐसी कृपा करो, माता बहनों के चेली चेली भर जाए चल रही, ठगाई करते हैं और चेली सिंह में फंस जाते हैं, छिप छिप करके गहना गुरु जी को दे दिया, अरे गुरु जी गहना ले लिया, ऐसी घटनाएं मैंने सुनी है कई, मेरे कानों ने सुनी है, देखा गया आदमियों को, पति नाराज है अरे वह गुरु की चेली बन गई, पति नाराज है उसको नाराज कर दिया, मत सुनो सी बात है हमारे सुनो गुरु जी सुनो, ऐसे ऐसे पुरुष हुआ है, बड़ी खराब खराब बातें हैं भाई हो बहनों, आप जरा कृपा करो भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, पुकारो प्रभु को, आपका भला होगा आपका कल्याण होगा इसमें संदेह नहीं, इस वास्ते सच्चे हृदय से आप गुरु बनाओ, किसी को मत बनाओ, कृष्ण बंदे जगदगुरु, बेटी पूछे बाप ने अण जायो भर लाए, इन अण जायो भर नाम तेरे मेरे ब्याह, आप पूछो संतो ने ऐसो पर बनाओ नहीं तो तेरे मेरे ब्याह, सच्चा गुरु निर्णय नहीं मिलता भाई, आजकल मिलता नहीं, जो सच्चे होते हैं वे तो चेला बनाते नहीं, और चेला बनाते वो सच्चे होते नहीं, सदी तुषाप देती नहीं कुशती का लगता नहीं, ये दशा है आज कुशती का साप लगेगा, तो मैं ताकत ही नहीं कर देते, सती होती साप देती नहीं, द्रौपदी में कितनी कितनी आपत आई, जयद्रथ ले गया और बड़ा ले गया, चीर खेस गया सभा में नंगी करनी चाहिए, पर द्रौपदी ने अपना तप खर्च नहीं किया, न भस्म कर सकती भस्म। उसने पूछा कि सच्ची बात बताओ, पूछ दी। कहते हैं कि जिस गुरु में श्रद्धा हो जाए उसको तो गुरु मान सकते हैं। आप क्यों गुरु मानो? आप बात मानो। बात मानता है वही असली चेला होता है। मैं तो अभी बात कही, आप सुने, ध्यान में लिया मैंने। मैं अब बात कह चुका हूं पर आप ख्याल करते ही नहीं। आप ध्यान देते ही नहीं। ध्यान दे तो बताओ मैं क्या कर सूंगा, मैं क्या कह रहा बोलो। मैंने कहा मेरे कहने से मान लो कि गुरु होता है, उसका क्या होता है? गुरु गुरु क्या होता है? मेरे कहने से मान लो, इस अर्थ क्या हुआ? गुरु हो गया कि नहीं? ध्यान देते नहीं, ख्याल है ही नहीं। आपने कल्याण करना ही नहीं है आपको। कल्याण करना हो तो पकड़ में नहीं, मेरे को पकड़ में पट के बाबा जी अभी आओ कहां का, अब फंस गए। इसे पूछा है जैसे आप में हमारी पूर्ण श्रद्धा है तो आप गुरु हो गए, तो हमारे गुरु हो गए तो हमारी बात मान लो, हम गुरु हो गए। कोई ठगाई करो मेरे से, ठगाई में ही आता नहीं, ठगाई में नहीं आऊंगा। सच्चाई के साथ मानो तो मैं बताता हूँ। घुस जाओ, क्यों बताता हूँ? भगवान कहते हैं ये मैं मत मेदन देते वन दुष्ट मानवा, मेरे मत का अनुसरण करते हैं श्रद्धावंतो तो बुझे तेव कर्म भी, वे सब कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, सब कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। भगवान बताते हैं तो मेरी क्या इज्जत है, मेरी क्या इज्जत हुई बताइए। भगवान कहते हैं तो हम कहते हैं हमारा कहना मान लो। वो हमारा कहना नहीं है भाई, भगवान का कहना है, भगवान की बात है। इस बात कहता हूँ तो मानो, निस्संग हो जाओ, निस्संग हो जाओ। गीता जी का मान लो, जैसे कृष्ण मंदिर जग दूर हो मान लो, कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल सच्ची बात है एकदम। गुरु मानने पर कोई बात नहीं माने तो पाप लगता है, मेरी बात नहीं माने तो पाप लगेगा नहीं। अरे बात मानो तो कल्याण हो जाएगा, गुरु से ज्यादा फायदे की बात बताई मैंने। आप ऐसा हो तो गुरु की अवज्ञा करने से पाप लगता है, हमारी अवज्ञा कर दो पाप नहीं लगेगा, हमारी बात नहीं मानो तो पाप नहीं लगेगा, मानो तो लाभ होगा। ऐसा सुस्त गुरु मिलेगा कोई? थोड़ा विचार करो, पर गुरु मत बनो, मेरी बात मानो लाभ होगा, और हमारी बात नहीं मानो तो नुकसान नहीं होगा। अरे गुरु बना दो आफत हो जाएगी, नहीं मानो तो आफत हो जाएगी। तो इतने सस्ती बात आपको बताऊं, इनसे सस्ती कहां मिलेगी बताओ? बात मानो तो कल्याण हो जाएगा, नहीं मानो तो पता ना आपको होगा नहीं। कितनी बढ़िया बात है, अरे गुरु बना दो फंस जाओगे। अच्छा गुरु है, अच्छा सच्चा गुरु, अरे उनकी अवहेलना करोगे तो भगवान भी माफी नहीं करेंगे, भगवान भी माफी नहीं करेंगे। ऐसे फंसोगे, हमारी बात मानोगे तो कल्याण होगा, नहीं मानो तो पाप बिल्कुल नहीं लगेगा। ऐसा गुरु मिलेगा कोई? बात करते हैं थोड़ा सा विचार कर सोचो। आपसे प्रार्थना है आप अपना कल्याण करें, मैं बहुत खुशी होगा, मेरे मजा आनंद होगा। आप भगवान के भजन में लग जाए तत्परता से तो बहुत आनंद होगा। जगद्गुरु रामानुजाचार्य, उनको गुरु जी ने मंत्र दिया, कहते तू मंत्र तू जप तेरा कल्याण हो जाएगा, पर दूसरे को बता दिया तो पतन हो जाएगा, और जो गुरु मंत्र सुनेगा कल्याण हो जाएगा। उन्होंने जप किया, रात्रि को अपन छत पर चढ़ कर गए, शाम को सब सुबह मंत्र है, गुरु मंत्र रहेगा, आपका कल्याण हो जाएगा। बताना बताएगा लड़को मैं जाऊंगा आप बता रात ही सुनानी है। गुरु जी खुश हो गए वरदान दे दू आचार्य होगा आचार्य हो गए ध्यान दिया नहीं आपने गुरु जी ने मंत्र दिया इसके कल्याण हो जाएगा मैं दूसरे को कहीं को बताया तो नरक में जाएगा तो हमारे जवान ने समझा मैं एक नरक में जाऊंगा इतना कल्याण हो जाएगा तो सस्तो ये काम तो एक जाऊं नरक में इतना कल्याण हो जाए तो सस्तो काम है ना तो बता दिया सबको गुरु जी खुश हो गए बेचारे आचार्य हो गया संगत आई बड़ी अरे कल्याण करने वाले का फायदा ही फायदा है दूसरा है ही नहीं इस बार से आप निश्चिंत हो जाओ चेला बन जाओ तो बन जाओ गुरु बन जाओ तो बन जाओ हमारे गुरु बन जाओ आप और बात मानो नमस्कार कर लेंगे तो दंडोद कर लेंगे हम आप बात तो मान लो हमारी ये हमारी बात है नहीं बात है शास्त्रों की संतों की आपका कल्याण निश्चित है संदेह नहीं सच्चे हृदय से मान लो आप बस जोखम सब हमारे ऊपर आई आप तो निश्चित हो गए सबको सुना दिया छात पर चल गए सबको दिया सुन लो भाई ये मंत्र ये सुनने से कल्याण हो जाएगा इतने बदला मंत्र बताने वाला जाएगा नरकों में तो इतने को उद्धार हो जाएगी नरक में जाओ तो सस्ता ही है ना सस्ता ही छोड़ता है एक नरक में जाओ इतना उद्धार हो जाएगा एक जन को उद्धार है तो इस वास्ते आप तो बस निश्चित जाओ परमात्मा के पास नरकों में जाओ हम लाएंगे नरकों को शैल करेंगे हम लोग आप तो बोल करो अब तो मैं यही कर कैसी मौज की बात है ठीक है कि नहीं अब बोलो अब और क्या चाहते हो बताओ और क्या चाहते हो कल्याण चाहते हो और इतनी छूट भी करते साथ में हमारी बात मानो और कल्याण हो जाएगा नहीं मानो पाप नहीं लगेगा दूसरी बात क्या है दूसरी बात क्या है भगवान में लग जाओ और सच्चे हृदय से भाइयों कल्याण होगा जितने संत महात्मा हुए हैं पहले अब हैं अगाड़ी होंगे सबके सब आपके साथ हैं आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ सब महात्मा आपके साथ पहले हो गए वे भी अभी वर्तमान में वे भी अगाड़ी होंगे वे भी सब महात्मा आपके साथ है आपके कल्याण करने में सहमत है सबके मन की बात है कल्याण की बात है उद्धार की बात है आपके उद्धार की सुधार की बात है कितनी बढ़िया बात है ऐसी गुरु से मिलेगी क्या बताओ ऐसी बढ़िया बात है सब महात्मा साथ में जितने महात्मा हुए तुम एक गुरु बनाते हो अब सब महात्मा हूं आप अपना कल्याण कर लो मैंने एक पुस्तक पढ़ा है जो आदमी तीनों शरणों को शुद्ध करके परमात्मा प्राप्त होता है दुनिया मात्र के उद्धार का फल मिलता है अपना उद्धार कर लेता है उसको दुनिया मात्र के उद्धार करने का फल मिलता है कितनी शुद्ध बात बताई कितनी बड़ी बढ़िया बात बताई अपना आप सुधार को एक अपना एक सुधार कर लो त्रिलोकी की सेवा करने का माला आपको फल मिलेगा सज्जन हो ऐसे संतों बचना ऐसे पुस्तक मैंने पढ़ी है पुस्तक मेरी बात आई है उन्होंने कहा अपना तन तीनों शरीर स्थूल शरीर भी सूक्ष्म शरीर भी कारण शरीर भी शुद्ध कर लो निर्मल बना लो संपूर्ण त्रिलोकी का कल्याण कर जिसको फल होगा वो फल आपको हो जाएगा कैसी मौसी बात बताई भगवान को याद करो उसका नाम जप करो कैसे करो आप भजन में रह जाओ ये पाप माया हमारे अंदर पड़ा रहे आप छुट्टी लो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करो, कृष्ण कृष्ण गोविंद, वासुदेव नारायण, दामोदर माधव गोविंद, मुरारी हरि, जो आपको अच्छा लगे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, के जो भरे रात और दिन सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान के चरणों में, कल्याण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब शंका उन्हें पूछो, अब क्या शंका रही बताओ बताओ, अब क्या शंका रही, सब शंकाओं ने मुक्त कर दिया, आज कोई शंका तो बोलो, आप कल्याण तो करो, कम से कम कल्याण अंदाता इतनी कृपा तो करो, सच्चे हृदय से लग जाएंगे, इतनी चाहते, और आपसे कोई भेंट पूजा नहीं चाहते, आप ये भेंट पूजा करो, हमारे पंथी लोग हम नाना फूंक चढ़ा थे, इतना फूंक खान में बहुत बुरे थे, न गाँव को बेचो, न कान गूंदो, न कुछ करो, आप सच्चे हृदय से भगवान लग जाओ, हे नाथ करके लग जाओ, दोष सब हमारे को दे देना, एक गुण गुण सब आप ले लेना, ऐसा सदा सर्व सदा सत्य, ऐसे सच्ची सदा मौज की बात हो गई, आनंद की बात हो गई, बोलो अब क्या शंका रही बताओ, अनजान में जो हमसे गलतियां हो गई हैं, अब उसका क्या हम उपाय करेंगे, वो समझ हे नाथ पूर्व मर जाएगा, अनजान पड़ने से हो गया है तो उसको भगवान माफ कर देते हैं, आप सच्चे हृदय से भगवान में ले जाओ, फिर प्रभु को आपके अनजान पाप हुआ जान करे पाप किया संपूर्ण किया, मन हे नाथ हे प्रभु आपके शरण, सच्चे हृदय से भगवान शरण हो जाओ, सब माफ कर देंगे, सब माफ कर देंगे भगवान, आप सच्चे हृदय से कहो हे नाथ मैं बड़ी गलती हुई, मेरी बड़ी गलती हुई, मैं तो जाति बन कुल ही न कहो नी कैसे तारोगे, आप सरलता से सर हो जाओ, सब पाप नष हो जाओ, सब निश्चिंत हो जाओ, चिंता मत छोड़ो, मैं सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, उसमें गलती रखो तो वो आपके पते रहे, वो आपके पता लगेगी, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सब माफ हो गया, सब माफ हो गया, सब माफ हो गया, कल्याण हो जाएगा। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि गुरु बिन भवन दी तरह ही न कोई, जो विरंति शंकर सम होई, ठीक है, तो गुरु के बिना जब ब्रह्मा जी का और शंकर का भी कल्याण नहीं हो सकता तो हमारा कैसा होगा, गुरु तो बनाना पड़ेगा, नहीं मैंने ये बात कही नहीं, हरे शिष्य धन और शोक हरे, सौ गुरु घोर नरक में ही पड़े, बोलो नरक में गुरु नरक में डालना चाहते हो, गुरु जी को घोर नरक में डालना चाहते हो, ऐसा चेला होना चाहिए जो गुरु जी को घोर नरक में डालना है, शर्म नहीं आती आपको, गुरु जी अपना लिया पाप आप सुना छोड़ा ही नहीं, तो गुरु घोर नरक में जाएगा कौन जाएगा बताओ, बोलो, अरे भाई सब बातें सोचो, एक बात भी तो गुरु बनने की शौक है उन्होंने कहा है, सच्ची बात यह है कि हरे शेष धन शोक न हरे शो गुरु घोर दर्ग में पड़ी, रमन ने कुछ नहीं गुरु जी को थे जाओ अकेले जाओ गुरु जी क्यों ले जाओ, बोलने का समय समाप्त हो गया, कौन से सत्संग में हमको जाना चाहिए, आजकल सत्संग तो बहुत होते हैं और सत्संग में जाने से कल्याण होता है, अब उसमें कौन से सत्संग में जाए कहाँ नहीं जाए, जहाँ आपके समाप्त होने में जाओ हरे के मत जाओ, हरे सत्संग में जाओ, थोड़ा ठहर जाओ भाई, अब थोड़ी देर कीर्तन कर देंगे थोड़ा 5-7-10 मिनट से। पांच सात दस मिनट के भीतर भीतर हो जाएगा, ज्यादा नहीं। इधर ठहर जाओ, सभा बिगाड़ो मत, कृपा करो वो सभा बिगाड़ो मत, सभा रहो। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2056 19 जुलाई 1999 को सायं लगभग 5:30 बजे से बिरला मंदिर नई दिल्ली में हुआ। राम।